قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر القرآن دا 41 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 22/8/2009 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 جمع عرض مفرد شاید کی اشارہ و دیتا کہ وہ آسمانی میں رقبل ہے ات و صورت اور تنور صفات و پہتبار کرا پل مابین کے نہایت ہی جدا والے لری اور باقی دا وہ وارزم کے پل مابین کے ہم شکل اور ہم مثل دی نزکا دا مفرد چیغا والا ذکر کی خل آج نت دا وزم کا یو دا نہ عزم کی دی خدا مفرد والے قرآن کے بولے بیا نہیں دائے وجہ دار جزم کے ٹولے وہ والا ہم شکل دی و خلاف دا آسمان کے کہ رہے اتپل اور دا صورت نور صفات و اعتبار کرا پخپل مابین کی نہایت جدا والے لری تھا نظم کا مفرد سماوات جمع صفتنا دفدائی تو خاص کے اللہ لرا آغزا چھ پیدا کری دے آسمان نظم کا اجال ظلمات و نور او پیدا کری دے تیارے اور رنا جانے تیار اور رنا ددے پیدا کول والا اللہ دے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون ثم الذین کفروا بیام لری خبر ادا چدا کافران بربہم یعدلون در اقبل صلا برابر گنی مخلوق مخلوق یو چان کئی اللہ سرا یعدلون یا یعدلون مانا میلان کئی دا حق نہ باطل تا یا یعدلون مانا تختیر اللہ دا کتاب نام یعدلون شرک کئی تفسیر کبیر هو الذی خلقکم من طین دلیل عقلی جانتا ہو گورا خالق اللہ دے یزدان ندین خالق اللہ دے احرمن ندین تا یزدان و احرمن خالقان جوڑ کر لو نانا جانتا ہو گورا هو الذی خلقکم من طین اللہ غزات ہے کہ پیدا کریے تاسو دا خزنا پیتبار دا اصل کرا ثم قضا اجلا بے فیصلہ کرے دا دنے سے دا مرگ واجل مسمن اندو نیتے چی مقرر دا مخلوق لا پیلم دا اللہ کے حسن او قطادر رضی اللہ عنہ ماوی اول ذل اجل مراد زندگی سے موت تک د جن نوال تر مرگ پورے اور ذم ذل اجل مراد موت سے بعض بعد الموت تک د مرگ نوالا دوبارہ پہ پور سکے دو پورے داد ذل اجل اجل سے کبھی کر سما انتم تم ترون بیام تا سشکو وہو اللہ فی سماوات و فی الارض آیت کے نفی شرک للم اللہ غزات ہے وہو اللہ اگر اللہ واقدار دے پی سماوات و فی الارض پاسمان نکے و پزمک کے واق و اختیار دے اللہ دے دانے چی توائی جی اولیاء لے واق ورکر دے قطب و غوث و عبدالان دی او جی دا واق دا غیرے کا نا وہو اللہ فی السماوات و فی الارض سورہ زخرف باس ہے سلو رتیا آیت حامیم زخرف اللہ فرمائے سورت زخرف دری سلو ایک نمبر سورت 43 نمبر دے دے سورت حامیم زخرف دری سلو تین رشتہ پارا اللہ فرمائے سورت زخرف سلور تیا آیت وهو الذي في السماء اله و في الارض اله اللہ غزا تے کہ پاسمانوں کے اختیار مند ہے او پزمک کے نطغا فی السماء اله دل تے روڑا وهو الله في السماوات اله و في الارض اله خبر بجوڑ شکا زگ دی آج کے لوگوں نے ابہام او دا ابہام ختم شو پتائید دے سورت زخرف سرا وہو اللہ فی السماوات و فی الارض خاص اللہ اختیار مند ہے پاسمانوں و پزمک کے اختیار مند من الہ نو زخرف کے ہوئے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ خبر جوڑا شوا اس نفی شرف للم یعلمو سرکم و جارکم پوئی گی اللہ پپٹ او کار استاسو اللہ تپٹ او بربند یو دی دے بتا تو جی منگ دا پیر سیب نا پڑتا زکن کہو چیدہ تاسم دا منگ پٹ او بربند یو دی خواہ نوائی دا دے آیت دا سمان شوا یعلمو سرکم و جارکم پوئی گی اللہ پپٹاو کا رستہ سو او داستا کولی خبر را چیتوائی پیر سیب تا زمان پٹاو بربند یو دی دا خوشو که بدا چیستا پٹو مغار سینی او کارو مینی دروغ وائی نپٹ او بربند چی یو دی ورطن آگا اللہ دے یعلمو سرکم و جہرکم پوئی گی پپٹو کارستاسو و یعلمو ما تکسبون پوئی گی پاغسو چتاسو کوئے تاسو حرکات سکنات اللہ تمعلوم سرکم دا جب پا خبر واندے و جہرکم دا بدن پامل بیا فرمائی وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین آیت کے زجر دے دا پارا دا منکرینو اور دا آیات نا مراد دی دلائل دا توحید وما تاتیہم من آیت نرازی دیتا سنہا من آیات ربہم دا نخد رب دا دینام آیتن واحد آیاتن جمع الا کانوا عنہا موردین مگر دی راغے نہ مخڑون کی دے فقط کذبوا بالحق لما جاءم آیت کے زجر دے سر تخویف دنیاوی اور امام فخر الرازی دا کفر در درجے بیانے فرمائے فقط کذبوا بالحق لما جاءم یو درجہ اعراض عن الحق دویم درجہ تکذیب الحق دریم درجہ استہزاء بالحق مخواڑے دا حق نا تکذیب کی دا حق نا خندنیو کی پا حق پورے نو دا کس پاتی شو درے درجے وی دا کفر ادرے والا درجے دا سے لکھے وائش کوا زکا حق راغے تاتے مخواڑا حق راغے تو ادا دروغ دی حق راغے تا اور پورے خندنے شورو کو نو تاکی مسلمانی پاتے شوا نا فقد کذبوا بالحق لما جاءم یقیناً دروغ جن کو دی حق لرار کل چراغ دیتا فسوف یاتیہم انباؤم فسوف یاتیہم انباؤم فرمائے زر زیرا بشدیتا خبرنا ما کانو به استازیون دا عذاب داغ سچی دی ور پورے خطو کے کولے علم یرو کما حلکنا تخویف دنیاوی دا پار دا منکرین التوحید پا آیت کے قرن قرن اغ جماعت توئی قرن من قرنن کم چی پیو وخ یو زمانہ کی جمع موجود بھی او قرن دا زمانی یو اگدی حصے تہم وائی قرن شداغی بارکی دلسو کالو نوالا ترسلو کالو پورے اقوال شترے قرن دلسو کالو نا سلو کالو منگا زکا مانا پا پیڑے سرکو او پیڑے وی سلو کالو لیکن دا بعض روایاتو او احادیثو تائید تا دینا کی گی کہ لفظ دا قرن دا سلو کالو دا پارویلیش لگا حدیث پاک کے رازی عبداللہ بن بشر مازینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائلو کہ تب یو قرن جوندے نواقیو عبداللہ بن بشر پورا سل کال جوندے ہوگا دغشان یو بچی تا نبی علیہ السلام دعا کرے وا آغا بچے سل کال پورے جوندے ہو او اکثر علماء کہ خیر القرون قرنی والا حدیث مطلب امدار کہ ہر قرن سل کال دے ہر قرن سل کال دے الم یرو کم اہلکنا من قبل ہم من کرنا آئے دے نگورے چسمرا لا کڑی دی مونگ مکہ قوم نہ پیڑے مکہ نام یو مان دا تاریخ دوران پزمک کے او دا دوران مان کا شاپ القرآن کرے دا زبردست دوران ہے اوپ ملکے مکہ نام دے ممانا طاقت ورکڑے مونگا غیلا سورت سبا کے براشی پیلد سلوے اللہ فرمائے مکہ نام فلاد زے ورک مونگا غیلا پزمک کے مان مکہ لگوم دم رزے چند درکڑے مونگتا ستا قرن و قرن غیلا میں زے ورک شاعر مولو اذا ذهب القرن الذي انت فيه وخلقت في قرن فانت غريب دا بیا وره اذا ذهب القرن الذي انت فيه وخلقت في قرن فانت غريب معنی دا دا اغا قرن چت پکی اغا قرن چت پکی اغا ختم شو او تب بل قرن کے شوئے نتب ناشنائے دا ٹوڑ بابا بے چھ سل کال در باندی تیر شی اس تب بل قرن کے ورننو دے داخل بچے او تب بابا اے بیا تا تب خلق بابا جی ہوئی خوا اللہ اذا ذہب القرن الذي انت فیہ وخلقت فی قرن فانت غریب تب بابا اے بیا اللہ فرمائے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم زے ورک مونگا غیتا پس مکہ کے دمرا زے چند ورک درکڑے مونگتا ستا وارسلنا السماء علیہم مدرارا ارسلنا السماء ماراولے گا اسمان آسمان کو نہ رہ دیجی وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ رَاوَلِ گُمُنْ پَاغِ بَانْدِ بَارَانْ سَمَانَ مُرَادْ بَارَانْ عَلَيْهِمْ پَاغِ بَانْدِ مِدْرَارَنْ فَقَدْرَدْ ضرورت پر لپسیم یکے بعد دیگرے پر لپسی مِدْرَارَ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمَامْ اُگر دولے مُنْوَلِ چِ بَیدلِ لَانْد دَ بَنْگْلُو دَ دِينَا فَأَهْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمَا نُحَلَاكْ لَلْمُنْغَا دِیدَرَا پَوَجَا دَگُنَا اُنُودَ دِیم وَانْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَنَا خَرِن پیدا کمون رسطر دینا قوم نور سوک پیدا کئی سوک ختمائی خدا جانے یہ دنیا جلوگا ہے ناز ہے کس کی خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہے نا گاہے ناز ہے کس کی ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہے ناز ہے کس کی ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی. دا شاعر ما دا شعر مطلب دار پختانه وی رکا غشی چی مرشی تاسو قتل پزرگون علماء کلی کلی خلق لارو دنیا سے رنگ تان کے روان را وی رکا غشی چی مرشی. اگر چه بدتیان و بریلیان وی جید جمعه پش برازی وانا اگر رک شو بیان ندائی دا خود تاسو وی چه رک آغشی چه مرش نو چه رک شنو بیا سنگر آجی. اللہ فرمائے وان شانا من بعدهم قرنن آخرین پیدا کمان رست ردین قوم نور ولو نزلنا لیک کتابا فی قرطاسین. سورت کے دا مشرکان دا طرف نو شبہے وے دے آیت کے داول شبہے جواب شبہ من اعتراض مشرکان بوی اے پیغمبرا تچ اسمان تتلے نے او دا غزین دی لکلی کتاب روڑلے نے نو ترغ وقت موتا نشو من لے. تاسو سور بنی اسرائیل باس ہے 93 آیت درے نوی با درے نوی بنی اسرائیل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. چرے نمنو مونگا خطل سا معراج تا ٹک تے تب معراج لے تلے خواغا نمنو حتى تنزل علينا كتابا نقراه تردے چ نازل کے مونگ بانی کتاب چ مونگے ولولو. ندلتے اللہ وی لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس زجر پہ انکار در رسالت او کنازل کرے مونگ پتا بانی کتاب فی قرطاسین انغختے پہ کاغذنوں کے تاو راتاو کرے شوے کا انغختے نہ پی جانے تاو راتاو کرے شوے پہ کاغذنوں کے. قرطاس یو ماند کاغذ او قرطاس بے ماند جملتن واحدتن او کرتاس کلپ مانا دا صحیفے ہم رائز دا دی صورت یو نبی آیتو گو رہے کرتاس بمانے صحیفہ 91 آیت دا دی صورت ہوں کرتاس بمانے صحیفہ. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. گردوائے تاسو آگے لنا ٹکڑے ٹکڑے سے ہی صحیفہ دلتے موئیں لو نزلنا لیکا کتابا فی قرطاسین کنازل کرے مونگ پتابانے کتابا غختے پکا غزنوں کے فلمسوہ بے دیم لگولوی دی پاگے لا سنخ پل لقال اللذین کفروا خامخا اوبوائی کافران ان ھذا الا سحر مبین ندا مگر جادو دخکارا. قرآن تا جادو وی اسو مو یر سم جادو گر دی خوا وی چی درس تاو تا کین بیاتی نتلی نشی خواه دا قرآن دے قرآن کین چاو ول کئی خوا دا جادو ندے قرآن تا جادو مو آیا خلک بڑے غنڈار رو خیجو آیا. بیا فرمائیم وقالوا لولا انزل عليه ملك یو اعتراض کو نہ دے کنا دبل اعتراض مشرکان بوے پیغمبر سره یو فرشتہ راتلن پکارو چې دا پیغمبر د طرف نه خلق ته دعوت پر کوله او دا پیغمبر د دعوی تصدیق کوله خا. سورہ فرقان کے بمرش لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا وہ مایت مشرکین وہی مونگ بدا پیغمبر من لے خود سرے او فرشتے پکارو چا غ فرشتے مونگ تے لے چا حق دے او دا وے تا سو گٹ کھن گے. اللہ فرمائے وقالو لولا انزل علیہ ملک او جی وائی ولی نشی نازل دے پد ملک. ملک فرشتے تو وی او ملک خان و ملک سیب تو خلق ہوتا ملک صاحب ہوئی کو غلط ہوئی ملک صاحب پکارو ملک ملک ہوا ہے پرشتے تو ہوئی قرآن چو ہے ان شاء اللہ دا ملک اور ملک فرق بہت. اللہ فرمائے ولو انزلنا ملکا لقضی الامر جواب شکوا کنا دل کرے مون ملک خام خا پیسل بشو کار دی ثم لا ينظرون بیا بول مولت نشور کے دے او سغاسل جواب ولو جالنا ملک لجالنا رجلن کمنگ دا ملک اڈرالے گا ناغبم گور بیا پشکل دا سڑی کیوں نو بیا بتا سو داوی تی دالا سنگ پرشتہ دا خوزا مونگون دا شکلے دکھا یا وقت نا دا خوی بد بانے بھی سیار ولو جعلناو ملکن لجعلناو رجلن دید پیغمبر پا یوکی نپری دکھا لاولوی دا بشر دا پرشتہ دا وسر رش نا لاوی که بالفرض دا پرشتہ درو لے گما نا خوبا دا پرشتہ پشکل کی نی اب لازمن دا سڑی پا شکل کی نو تاسو بیا وایا چی دادا سنگ پرشتہ دا نا خود سڑو پا شکل کی دا آنو دی خود دی اعتراضون عدد کی خوی بد بانے بیشیا لے بانا کی تاثیر تا یو اپریدے تلے بودا نو تحصیلدار سرے سکار نو تحصیلدار یو سپے ساتھ لے ڈیر زبردست پہ ہو چونے بے وتوے چونے نہ بوڑھا پہ کرسے ناس تو نہ گسپی تو کرسے شاہ تن ہوتا او تو بوڑھا کا پینسی ہے راک کے لے چپلے نہ بوڑھا ہو تو کورے نہ تحصیلدار اور تو بابا خلا سا مکھوا لما چونی تو ایسے کورے بوڑھا ڈیرو خیار غلی شاڑو جواب ہو نک سسات پس اگس پہ بیار آگے پینسے تے والا فلو آ چولا نہ اگس پی تو پورے شجی نہ تحصیل دار دی داخل رسا مخفض ہوا نہ تو سو ہے نہ آگا بڑا ہو تو یہ رہا سے بھئی ہو خبر کم بے دے بی دے ماتی کس پی تو ہم چے کورے شن ام میں نپرے دے آ کس پی تو ہم چے کورے شجی ن ام میں نپرے دے دی آگا چل گی کہ پیغمبر سر پرشتن نہ رالی گی نم وائے رو دی دی اللہ وی کہ زیدر لگم نو دے سڑی پا شکل کی بھئی نو بیا با وائے کہ دادا سنگا پرشتہ دا خو شکلی دے سڑی دے دا آگا کی سکی خواہ تحصیل دار تے وے وے کس پی تو ہم چے کورش نم میں خپائے نمی پرے لے آکا تو ہم چے کورش جینو بیا ہم خپائے نو زو سا خدمتوں کم ولو جعلناو ملکن لجعلناو رجلن کہ جوڑ کرے وے مونگ رسول ملک خام خا جوڑ کرے بوے مونگ دے سڑے وللبسنا علیم خام خا شک با راوست وے مونگ پا دی ما یلبسون حقا چی اس دی پا کم شک کئی بیا با دی پا شک کیونو ولقد استهزئ برسول من قبلک تسلی پیغمبر لا او تسلی ہر مبلغ حق لا او دیتا علماء دے تفسیر وئی ازالت السلوان ازالت السلوان اللہ اکبر فرمائے ولقد استهزئ برسول من قبلک او آیت سا پکڑا خبرہ استاد جی تو جب ملک قرآن بیانوں میں حدیث ٹھیک تو بیانوں کو گرے خلق بدر پورے خان جی سمے رشتہ کنا خاں خلق برا پورے خان دیا یار دیتا میں سمیر جی نے سروا گنتا خیر خیریت سے خاں خوب چہرے قرآن اور سنت بیان ہے خلق بدر پورے ضرور خان دیا کلب ہو یار یو لیش الگ تھے پخوا جزا الگ یو لیش الگ تھے تو کلے پم کاغذ کرے منگ سوی نہیں چاہتا سوم پم کاغذ تھی چاہتا ہم کنزل اکڑو نہ چام پولا والے دا نہ چام پٹے والے رے نہ چان ہم لا کرے نہ سچن ہم کرے بی پم کاغذ تل دے تو جو قرآن مو آیا تھا اچھا قرآن وے نو تا کلے پم کاغذ کرے فرمائے ولقد استهزئ برسل من قبل کام یقیناً ٹوکی شویری پڈیرو رسولان پورے ستان مکے فحاقا بالذین سخروا منہم راگیر کو آگا کسان لرا چھٹوکی کولے ددی دڈلنا ماہ غازاب کانو بہی استازیون چھدی بائے پورے ٹوکی کولے دا استہزا جواب پا عذاب سر اللہ وی ماورد حاق یہی کو من اے نزلا حاق من نازل ش اس تخویفی دنیاوی کتو ہے نا حج پرست پورے خاندہ اس نشتہ دا سے خاص خبر ہے نشتہ نہ اللہ ہوئی تو مل کے گو رن اتا تو پتو نہیں یہ سچتا کہ نشتہ پل سیرو پل اردیم وہ آیا اگر دے پزمکہ کے تو چوئے چے سچتا نہ کرنا فرعون سشو تو چوئے چے سچتا نہ حامان سشو تو چوئے سچتا نہ نمرود سشو پل سیرو پل اردیم تاریخ گو رہا ورتا ہوا آیا اگر دے پدمک کے سم منظرو بیا گورے دے برت پنظر کیف کانا کہ بت المکذبین سنگ او بد انجام دا دروغ جنو آگا دروغ جن سشو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا یو ذر زنگل تتلیو پا زنگل کے ناس تو یو سڑے پہ ورا گئے و تو چر تنگل چتا ابوذر غفاری دا سکے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ و تو ما یو مسئلہ کول دا اللہ دا وحدانیت نو خلق تنگولم تنگولم تنگولم تردی چی پکلی کی زماز ہے رک شو او سے دے زنگل تا را شڑل منمی پری دیتا تو سو ہے جزا با مسئلہ بیانو تا با زنگل دے کی ہاں موقع تب گوری کلک مکور اللہ پلاس سم مہا او اللہ وی زبت زبا علی سزا با قیدہ ورکم کھا قل لمن ما فی السماوات والارض دلیل تیرا فی سکوتی او نفی دا شرک پی تسرو سرد اس بات دا قیامت دلیل اعترافی سکوتی او نفی دا شرک پی تصرف سرد اس بات دا قیامت دری مسئلے پا دیو آیت خالا چیتا پی زان پوت قل لمن ما فی السماوات والار او آیا چال دے اختیار داغ سو چی پاسمانینو کی پزمک کے لمن ما فی السماوات والار اے لمن چال اختیار دے خلقن او ملکن خالق و مالک سوک رہے خلقن و ملکن قل للہ دی بغلی نتو تو آیا قل للہ او آیا واللہ لرد اختیار نبی علیہ السلام و سلام فرمائی ہر شید اللہ نغوارے حتی شیرا کے نعلی ہی تاکہ دے سپلے چڑیا وش لیت کنا ہم رکھ دے نغوارا تسم چی وت ہوئی سوکت تسم ہوئی سوکت چڑیا ہوئی اللہ فرمائے ذکا ہر سر اللہ اختیار کی نہیں کل للہ وہ تو آیا دے اللہ اختیار دے کتب علی نفسہ الرحمان لازم کرے دے پخپل دان باندے پخپلا رحم کول دا مخلوق سرام کتب علی نفسہ الرحمہ سورہ زخرف پگو یا ابا سے حام میم زخرف 43 نمبر سورت حام میم زخرف سورت نمبر 43 کتب علی نفسہ الرحمہ پگو یا 76 او دی 76 نمبر آیت کے جواب داغ اعتراض چھے خواہ اللہ تعالیٰ پزان رحم کول مقرر کری نو دا سزاگانی ولی ورکی نو حامیم از خرب کے جواب وما ظلمناهم ولیکن کانو هم الظالمین ظلم ندکر منگ پا دیبانے لیکن دی پزان دی ظالمان کنی زخوا غذاتم چی کتب علی نفسه الرحمہ او سبقت رحمتی علی غضبی. فرمائے کتب علی نفسه الرحمہ لازم کردے اللہ پخفل زان باندے رحم کول مخلوق سرا. لاجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ضرور جمع بکی تاسو روز قیامت تا شک نشت پاگے کے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون اگا کسان چی تاوان کے اچولی دی زانو نقفل دی ایمان نروڑی لا یؤمنون نفی دی ایمان اکرا موتا تا پتنونو اللہ موتا لخبر را سخا لا یؤمنون او قل لمن ما فی السماوات دے دینا غد وہم باب وہ دیر شاید پورے تفصیل ما مکے کرے. فرمائے ولہما سکن فی اللیل والنار نفی دے شرک پہ تصرف. ولہما سکن فی اللیل والنار دا اللہ اختیار کری سچے حرام کئی پشپکے او گرزی دروازے ما سکن فی اللیل والنہار دلت دو معنی دی دا اللہ اختیار کی دی شپا اور وز شپا ساکن دا اور وز متحرک دا ورز کے تحریک دے اور شپا کے سکون دے یا دا مطلب کہ دا اللہ اختیار کی دی آغا مخلوق چه دش پہ آرام کی اور دروازے حرکت کی تھا اور نبی علیہ الصلات والسلام ویلو دش پہ دا وقت سم لے اور زم تاسو تو ایم نن سبا چه سنگ دا تراؤن اوزگارے گئے نو پمخ اوزکے گئے لکہ دو بجے با بیا پاسی پیش منی دا نو بیا با دروازے درستا نیڈالے نیڈال پی جنے سور بد خرابی ایو مسئلہ دام تک ڈوڑے پیش منی لگا کم افرا خسر کے بیٹو لروس خان. او دا وسوسی دا شیطان دی دا بس چل کی گیو دا اللہ قادر ہو کنو گورا سنگ جمع جوڑ کن یا آگو چی رواتو سوزیدو جڑنو ملہ تا او یا آگو چی سنگ رو جکڑا نو دا غصے و سر منی راوس خان. اب ایک آنے اس پکے بتا سوتا دے منی پتہ لگی دلی چھے منی ستا ہوئی سم منی ہوگا سمرلوے ذات تے دے آیت کے ذکر ہوئی وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ اشارہ دیتا ہوئی چھے انسان بدا شپے خوب کئی شپا خوب لرا غلی دا او دا اگر وز شپیری چھے پٹے لرانو درزیانو باندے دا شپے خوب ہو دا تویٹا کشا دا تویٹا کے پی جانے پزانے آرام کری و تماشا دار بیا دروازی ہو دی نالک دا سی ہوتے نا کہچے دا شپی خوبو کا دروازی کار کوا داغے جواب دیدہ کہچی دی دروازی آگا سے کار نکی گی لکا دا شپی چی کی اصل خبر ادائی دروازی دی زان تا پی کری زمار ہو جدا زتگ شما زوگ شما وہی چین اشترے نو دا خبر دا دو پا دماغو کیا اوڑی روڑی رو کارتی ننے کی جی خبر دا دا او کتا تو قرآن تا ناسم یہ او دا خبرم دماغو کیا وارو لی راوارو لی بیا بدن دا کار نکی جی وردہ یادو ساتھ خپا کوای بندانا چو یرا یرا کو جا خوا پلانے چل بو ڈنگڑے چل بو نو کو جا کشتا دخلی بوئی دا مشکو دا امبرو نو او پروجہ کے دا مشکو دا امبرو دے قیمت تم گورا دا روجے کنے چھے قیمتی سمرہ دے روجہ خدا خو قیمت تم گورا. وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلَ نبی علیہ السلام وی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر بعد الشام نبی علیہ السلام وی ماسخوتن نرست با کسین کیم ازوائے ما ماسخوتن نرست بزان لے کیسا نہ جوڑا ہے کیسا با نکے او نبا جوڑا ہے نہ جوڑا والسمانا شپے تا کارونا مرا کاغا در روزی اگر کارونا کوا در شپے آرام ہوگا لہو ما سکن فی اللیل و ما نشر فی النہار. او ما نشر فی النہار دا پارا سورت فرقان و سلوی خباس ہے نل سما. سورت فرقان اللہ فرمائے وسل و خیر سین تعلیف وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا. اللہ دا سے ذات تے چھ پیدا کرے دا تا تلش پجاما خوب آرام پیدا کرے دروز دا پار دا خوزیدلو نشورا دا پارا دا خوریدلو پارش ہے پکی. بعض انسان دزان نہ کوک جوڑ کرے کوک پی جنے دروازے پگار کی پروتی ادئی ٹول ارواز آدش پہ ٹول اش پگر جی خا منگلی دلے نہ دیکھو خالا گوئی سٹے جائے سی ولہ عالم زکا مالی دلے نہ زبتا سو تسو ہے گور دا سے حیواناتم دا اللہ اشتا چے دار زمان گیر سپین شو مالا نہ دیلی دلے تاسو کے بم دا سے خلقی کو رے چلا نہ بھی دلی اور حال دار چشتا کا ندا سے حیوانات اللہ پیدا کری دی کوگ نو بنی آدم تا اللہ دی آیت کیوی دی زان نہ کوگ میں جوڑا وا نہ دشپے آرام کوا نہ روز کاروبار کوا. اللہ فرمائے ولہما سکن فی اللیل والنار دا اللہ اختیار کی دیا گاں چہ آرام کے عشپ کے او گرزی دروازے وہو السمیع العلیم دا اللہ دے اور ریدن کے پوائیں شپا اور رضا اللہ اختیار کی منگستا دا خبر نہ منو زما مہربان کہ تو ملنگ کا کچکول نسکور کو او بیا نہ سب آ کے رولی وہ اسپے پکی بند رکھ رہا نہ زور اور ملنگو وہ پخدیم زور اور نعوذ باللہ. لگا دی حد کی خوالا ہوئی دا اشپا اور زما اختیار کی دی نو دا بے دا خدا تعالیٰ نو دا اشپا پا زور اغسطی کہ پا کچکول کے بیا بند والا نو سب ہوئی دا ملنگانو بارکستا دا عقیدہ دا ملنگ دیتا ہوئی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. پدی آیت کریمہ کے استفام انکاری دے دا اللہ نہ سیوا بلکار ساز نشتے نا نا نا نا اور نفی دے شرک پہ تصرف. ابن حشام لکھی اور سڑی پہ قبر پراٹھے کے خودے اور داغا سڑی عقیدہ دے شرک وا جو پراٹھے سنگ پہ قبر کے خودے نے لمبڑ رالا قبر تو خطا آپ وقت پیش ہوا تھا آپ پراٹھے او کھوڑ لے اچھے پراٹھے او کھوڑ لے نخ پہ اونچے تکڑا پہ قبر ہے نہ پاسا اور دس مات کا تش متیا دے ہو نہ ابن حشام چوکت نہ اغسڑی چوکت لو نو مسلمان شو تو بے اخ کل دا شرک نہ او زان سر وئی وئی دا قبر دا زان نہ لمبڑ نشی شڑلے نو زمانہ بہ تکلیف سنگ او شڑی زمانہ بہ مصیبت سنگ لڑکی چھے دا دا دا پاس لمبڑ خطل دا پا قبر او تشی متیادیم پہ اکڑے پراٹھیم تے اکڑے نو دے بہ زمانہ مصیبت سنگ لڑکی نیاو دمے دا توحید مسئلہ و منلا او دے اوی چی مشکل کشا دا صرف یو اللہ دے دی بزما سیب کل غلاپون اوڑی قبر لا کل بجند اوڑی کل اوی دا دا چنو بابا دے کل اوی دا دا پلو بابا دے کل اوی چنی اوڑی کل اوی پلی اوڑی دا پکر پتاسو بابا دے نو دا پکر مینچو بابا دے چال مینچی اوڑی چال پتاسی اوڑی چال سا چال سا اچھے لڑ بیا خور و سارا خبر کئی بابا تالا راغلے موتا خدے پاک تو آیا نو لستا خدے پاک سر کچی دا چھے تو بابا تو اتے ہو آیا ہوتا دا دیکھو باغا مثالی کنا ما خدا سے تویلی خز خاون جنگ کرے ہو اگا غلو کے دا سے غٹو پا خبر و راغلے ہو لگ لگ جنگ او کو دیر تیز جنگ او کو پدے کے دا ڈوڑے وقش دا اولی روزے ہوئے دا سڑے چلے دے دیر ہو گی شو پکٹ کے ملاز تے سوچ کئی چھے دی تا وزو سویم چھے ڈوڑے راکا ایبا نن بنا رہ تے رکھ نو چھے کرے دی کلموش پیلی شو روک لو کنا ناغا زوی تا ہوئی بچے دے خوارا شا نورا ویدو کمور تا دیوایا چی دا جی مدا سے ہوگی شوی دے ناغا لک لر نمور تا ہوئی بے بے اگر دا جی خو مدا سے ہوگی شوی دے نامور وطا ہوئی وی وطا وائی چی اوٹل تزانو رسوا دا خوست جنگو ننی چی تا ہوگی اوٹل تلار شدوڑای لار نو چاغلو کے راغ نو دا پلار ہوتا ہوئی دو کا بچے مور تا دیوایا چی ترس دا مسلمان شرط تے نو دا الفاظ لگ سختو نو آغا لگ چی لن نو چی سنگ مور لورا سے دو نو خبرت یہ رشو نو نور سے تیر شو نو مور دا دے زیرونی ولو تی بے بے دا سے چل لے چی دا جی میں تال را لی گئے وطا میں دا جی لے گئے وی ما بچے میں دے زمان دا پلار دے کچی دا نزتا تو ہم جتو ہے بابا زتا تو ہم تو خدے پاک تو ہوایا نول استاو دا خدے پاک کچی دا کسنگا چلنے چتو تو دا بابا پا ذریعہ سا نجوی دا کرامت تا دا کرامت چا ویلے دے خدے ویلے دے کہ پیغمبر ویلے دے پیر بغداد وی لا کرامت لی ان اکون معہو فی شئن من تدابیری و تصاریفی گوارے مال دا کرامت نشترے چیز دا دا اللہ تعالیٰ پا خدای توب کے دا خدای پا خدای کے سواک و اختیار و لرمام دا دا ولایت و کرامت و لتا دا کم زین ثابت کو نو خدای سر کچی کوا ما که کچی دکڑا نو تا با مشرک بیا تا مسلمان نشی پاتے کے دے بیا قل اغیر اللہ اتخذو ولیا فاطر السماوات والارضام او آیا آیا بے دالانا انی سم زیموار پیدا کون کے دے آسمان نو دزم کے وہوا یتعمو ولا یتعم اللہ وہوا یتعمو ولا یتعم آغا خوراک ورکے آغا تا خوراک نشی ورکے دے روٹی کپڑا مکان دینے والا کون اللہ ہی سوخ کے راغلیو روٹی کپڑا مکان ورکو زمڑا وہ تسشوے اس تو چرتے جا گا روٹی کپڑا مکان دے ورکو تا پسی چتا در شو آیا تسشوے خو خدا رے جا گا نشکی گی نا وتوکل علی الحی الذی لا یموت زان اس پارا پتا سے ذات بانے چپا گا نشوالے نرازیم اغب اروخی ہوا معکم اینما کنتم یو اللہ دے روزی رسان ہوا یتیمو ولا یتام اگا خوراک ورکی اگا تا خوراک نشی ورکی دے اگا سنگا خوراک ورکی خبری لیونو لے ورکی سپو لے ورکی خرو لے ورکی مارغانو لے ورکی مارانو لڑمانانو لے ورکی او سادی بابا زکوے لیو بنا دانان چنان روزی رسان دم کہ دانان اندران حیران بمان دم اگر روزی بدانش برفی زودیم زنادان تنگ تر روزی نبودیم سادی بابا وے کم کلو لے ونو لدا سے رزق ورکیم چاہا عقل مند و تگت پخل دی حیران دی او کہ روزی پا کلو پو خیارتیا وے نو دے لے ونو بے ون وڑے ہما نو خلنی ہاں دے پیخور کے چوک یادگار کے وہ بڑھا لے ونے ہو یا پیخورے ہو اگر آگے دلا سے اونی ہو نہ بڑھا ہو تدا سے ہوگو سکے ویرازن آئی خانے تا دے بوزم دا میں دلے جامع اغسطی دی نوے دا میں دلے واسکٹ اغسطی دے او بلام بخپن پاک بشنا بواجے نیخا لارو سارا اسل خانے تا لاڑو سنگ چداغا خوخوا آغا سے پزانو بمو بوارو لے جامع واچو لے واسکا ٹیم پہ دا پاسا واچو نو بار رووتو نو چے بار رووتو نو دا سے دے طرف تے وکتلو دے طرف تا نو دے واسکا ٹ کے خودل تے ترخی نو دا کٹا گو تے پکی دا سے واچو لا ٹر کتے اوشلا والا بے دا کٹا گو تے دیو کے واچو نو چے دا واسکا ٹے ٹول دا سے اوشلا چے ویشلا نو دا سے اوخ کو نو کوٹے سار تے وغردام بے کمیز تدا سے کرو کر نوے جوڑا نوے نو تر رزق دا بل چانا واڑے اتا وای ار دا واڑے چی دیر شی ندی با بیا سخوری وای تا سخوارا تم دا دی وڑو گنتے وی کنا دا مور پلار نا پیدا نو تا سخوارا تو پس غٹ شوی نو کتا وای اللہ راکو نو دیلے بے مور کئی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمائی اللہ وَهُوَا يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ آغا اللہ خوراک ورکے مخلوقات لا آغا اللہ خوراک نشی ورکے دیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ وَلَمَنْ أَسْلَمْ او آیا یقیناً حکم شوید ماتا چی یم بزو اول دا غچا چی توحید منیم اول من اسلم ولا تكونن من المشركين مکے گتن مشرکان نام مشرک ما جوڑے گن دے بزر وئی ولے ذ مشرک جواب دار چ دا خطاب پیغمبر تے دے نو ولے پیغمبر مشرک نو ذ باللہ نا لورے تا تے ویما ان گورے تے وورا قل یا محمد لامتک ولا تكونن من المشركين پیغمبر دے امت تے دی وایا چھو گوارے شرکو نہ کہے ولی لئن اشرکتا لیحبتون عملوکا زمان نبی کا بالفرس تا شرک کرے وے ما بستا طول نیک عملون برباد کرے وے معلومی کی شرک محبت للاعمال صالح دے کہ شرک دے وکو نستا نیک عملون بدور جہبا ام منصورا اعمالهم کسرادن قرآن ویلی اللہ فرمائے ولا تكونن من المشركين او مکے گا د مشرکانو د ڈلینا قل انی اخاف ان سیت ربی عذاب یوم عظیم قل وایا پیغمبر د تبلیغ درے م طریقہ بائی تا سو اللہ پی جنے نا شپا اور د اللہ پر پر نا فرمانو کی ڈوبے شرکم کا ہے تا سوڑنو که دا اللہ دا عذاب نا خطرم نشتا خویوکار دے زی اریگ ما سے نا پروردگار میں چھتا اونی سی پکڑ می کی بیا بتے ما سوخ لسی قل انی اخافو ورتو آیا یریگ ما اینا سیتو ربی کنا فرمانی حکما دا حکم در اخپل عذاب یوم نظیم دا عذاب در وزلو اینا اللہ با عذاب رہی او چی اللہ عذاب را گئی نو من یسرفان ہو یوم ایزین دا شرک نا بچ کی دن کی کامیابی بیانی پدے آیت کی چی سوک دا شرک نا بچ شو ناغا کامیاب دے نبی علیہ السلام دعا غاری اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطیا لما مناتا ولا ینفع ذا الجد من کل جد مانے دادا اے رب زمان نشی منا کولے سوک اغا چتے ورکے نشی ورکولے سوک اغا چتے منا کے او دیو کوشش والا کوشش تا مقابلہ کے فیدہ نشی ورکولے اللہ فرمائے ان عسیت ربی من یسرف عنہ یوم ایزن فقد رحمہ دادا اغی قبیلے نہ دے من زحزہ عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ اغا سوک چلر کرشو دا عذابنا دا اللہ يَوْمَئِذٍ فَدَغَرْ وَسْكِينُ فَقَدْ رَحِمَهُ يَقِنًا رَحَمُكُ اللَّهَ بَاغَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ او دادا کامیابی اخکارا آل عمران یو سل تین ذاتی عباس ہے آل عمران 185 سلورم پارا سورۃ آل عمران اللہ فرمائے 185 آیت تین ذات فمن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چلر کریشو دور دا جہنم نا داخل کریش جنت تا یقیناً کامیاب دیم دلتے ہوئی من یسرف عنہ یوم ایزن فقد رحمہ آغا سوک چلر کریشو دا عذاب دا اللہ نا پتا غروس کی نو یقنن رحمک اللہ پاغام وذالک الفوز المبین دا دا کامیابی اخکارا پینزشتم اسی پارو باس ہے سورت شورا حامیم شورا او دا سورت شورا آیت اتم گو رہے لگو نے اٹ آیت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِمْ داخلی چال چوکواری پر رحمت پل کے گورا ندلتی ہوئی فقد رحما رحم پیوش وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَذَٰلِكَ کامیابی اخکارا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ آیت کی پا مسلر توحید سلورم دلیل اپ کی او دا زر نمراد اگا تکلیف بیماری تنگ دستی وغیرہ او دا خیر نمراد دا صحت عافیت و خوشحالی و تندرستی خطاب پیغمبر تر مراد تینا ہر مخاطب رے پیغمبر تو ہی کتا تس تکلیف رسی اللہ نماؤ تاتے ہوئے کنا مطلب ہے کہ ماں تاتے سنگ ہوئے نو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ او گورا آگا قیدہ دا کہنا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہو رسی اللہ تاتا فقیری نشتا لرکا ان کے دا فقیر بیدا اللہ نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کہو رسی اللہ تاتا سمرض و بیماری نشتا لرکا ان کے داغے بیدا اللہ نام اے لا فلا یقدر علی دفعہ لا کاشف له من لا یقدر علی دفعہ دائے دفعہ ان کے نشتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا کاشف له کہو رسی اللہ تاتا سے مصیبت نشتا لرکا ان کے داغے سوا دا اللہ نام وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او کورسی اللہ تاتا مالداری او صحت فہو علی کل شئ قدیر اغا پارشی بان قدرت لری لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا حدیث کے راجی وہو القاہر فوق عباده وہو الغالب فوق عباده قاہر بمانے غالب او دیتا فوقیت قہری مراد نمکانی او دا سلورم مقدمہ دی صورت غالب پا عرش زیم زورور یو اللہ دے وہو القاہر فوق عبادی اللہ زورور دے پخپل بندگانو وہو الحکیم الخبیر آغا دے حکمتنو والا و خبردار قل ایو شئیم اکبر شہادہ یوزل نبی علیہ السلام تا دا مکی او جرگر آلا پیغمبر تو ایتا دا رسالت دعوی کے دا نبوت نو دی بارا کی منتس گواہ ملاو نشو دا راتو ہے چی دا سی بسو کی چستا دا پیغمبر او دا نبوت گواہی ہو کی زکا من کوششو کو خوچا دا سی سونوے سا گواہی او شہادت رانا گئے خواہ دروجی بارہ کے بغوبلی گوان پیشی دی اس دلیل شہادت راغل ہو چاہے اختر شی بیا اس دلیل بیا بے دلیل اختری اروجی دا بارہ لوے گوبل جوڑ کری یا دو بجو پورے خوب تنفری دی ازما دا اصول نری جز بند کم زکا مسلمانان تو تکلیف رسی منگ ترائے کولے معفون بند کرے ہو یو ملا چسنگ رنگو کو ماں اچت کرما تھی مولی صاحب خپکی کا مت آسنگ چل رہی ہو گھنٹا اوش والا زر ان گنا کوم میں چل کار دے ماں تراوے کو لے یہ خجی خز ماں جواب اوشو میں زپ مکھا رکھا وے مام دکا تھا پوس کا میں خا اللہ اکبر پختانہ ہوئی کوٹ نہ چمیڑ کئی نو پوکھی کئی خا دا زمون سے کمال نہ دے دا اللہ کار دے منگ تاسو تا پوخ ویلیو او پوخم خبر کریو ہے چھے انشاءاللہ سباب حق رو جائی او دا نزا ما کمال دے او نستاسو کمال دے محنت غاری پا کمشی چھے محنتو کن آغا اللہ کامیابی منگ یا محنت شورو کرے او دزبرگ دا میاشتینا میاشتم کتلا کتلا غی سابونم کول کول کول تو مولانا صاحب بیگا مات ہوئی وہی گواہان مواہان نما ہوتے میں پدے ورز ہو پدے بارانونو آسمان کے خدا اس تک ٹوڈا روجہ تو میں آشو بھی نہیں مسئلہ آگا دچی پکتو روجہ دا پکتو اختر خور سرب اللہ مسئلہ مشتا کہنا حدیث کے وہ مصیبت دار اتدا یہ وڑخ بیانے ابل پرے دے آگا داد ان غم علیکم کچرے پتاسو ورز رالا اس پوک میں میاش گڑا وڑا شوا تو پتاسو لازم دی چتاسو دا شو قدر آگا میاش درش پورا کیا نو بیار ہو جنی سے گا دگا مسئلہ و سر سوکھنے آ دی بس وہی پلی دو نو تالی دلے دا تیرا کلیما تالی دلے دا نا یاد اولی دلا یاد لی دو شہادت پیش ہو اکدا دوار نہیں او آسمان کے ورز و نو بیا بس کے درش بد شابان شمارے چاہ پورے شروع پسان لو ویستا رو جائے اللہ فرمائے قل ایو شئن اکبر شہادتنا وہ آیا سشے ڈیر لوے دے پگوائے کے تا دمرا غٹ دعوی کرے رہے چیز پیغمبرے ماں گواہ و خیر سوک دے قل اللہ ورطو آیا یو اللہ گواہ دے ابے گا یو ماں تو اس طرح سے دلیل میں زمان دلیل بتاتا ہوں ہم کچھ اسمان شینشی بیا برتا قبل طرف تز دلیلو خیم جو سواتا گورا دغا زمان دلیلو قل قل اللہ ورطو آیا یو اللہ گواہ دے ما سر نور سے گواہان او اگا اللہ چی شہیدم بینی و بینکم گواہ دے پا ما بین زمان استاسو کے تحفت الحرمین یو کتاب دے دا آل حدیثو اغلی کلیلی چی دا حجیس ابن سشے رکشی ناغا بغیر اللہ تا چگا کی اردود علی ادوان لتی زما رکش ویشے مال راکا وائدہ نشتا چتا تا نارواجی ننم خلق کوئی پیریانو ما ماگانو منگ لقپل کڑا راکے اتاس اقپل کڑا والے اننم خلق پنوک کے غل معلوم ہی خواہ حالکہ پنوک کے غلی اپا دی نوک کی کرسے لگی چی تو اے کرسے لگے دے دا دمرا غٹ نوک تی چی کرسے پکے لگی دا روح وائے دا گندو پا دے ملکے قرآن کریم راگے اگے ختم کھا یا فرمائے و اوحیا الی ھذا القرآن لانذرکم بی ومن بلغ وحی کرے شوی دما تا دے قرآن چ او یرم تاسو پدے او گورا پیغمبر ما تا دے قرآن وحی وشوا تاسو پدے قرآن یروما نو چ استاد جی درس کئی دے مدرس تے دے قرآن او دے دے مقتدیانو نے یری گنو بیا بیا بر دے آیت سما نہیں پیغمبر وی لے انذرکم بہ چ تاسو او یروم بدے خا او تو پخپل یریں گے من تا پتہ رتا سے نہیں یریں گے او تو ستار سر سائے خطر معلومی نیا تو داغے نہیں یریں گے کہ سوائے ما حق وے ما نو سر سائے بس ڈوب شی خا مڑا اللہ سر چ کم سر سائی دی کنا تا غلی دلی نہیں دینو او ولن شملن پدر کے دے سبحان کدے تم د مخلوق د در پریخوا بادشاہی د مبارک شک گدائے ملنگ د زان نہ جوڑ کر اللہ د در خدے حاضر د کستا د سشی کا میرا گئے خا لس بل گئے اور سل بدر کئی سل بل گئے زر بدر کئی ہو یو خبر رہتا کم آگا سڑی تو استاد جی چاہتا مسالہ کرو یو پوس اوور کئی نہ کوئی دا خسم کار دے بس لاڑو ازر یو روپے سادر کیوں کر دو لپجے بکلک لاسے خیر استر کی پٹی کڑی لی خدا پاک تاوی لی دی یو پاو سوا خدا پاک آگا ہوتے کینم مرا دا ایمان مغاری دا یقین مغاری یو پاو سوا تے پا جیب کے گورے یو پا وہ سوا جیب کے گورے کم دی راکھو نلے رازی خدا آلے چی یقین جوڑ شو ولے نرازی دروجے میاشوا تیرا کے ماں دورے تفسیر پڑھاو ماس پخین نرستو منگ درس ختم کو ذکور سملاستما اما سر خدای حاضر دے کما خام لدرو جماعت پیسے وے بس سملاستم نو اور دیر خفاو ما ازان سرمے میں یا لویا خدایا دا سی کتاب دے را لے گلے چی منگ تا پا کتابی لی چی مخلوق نا بنا گوارے یو طرف ترا توائے مخلوق نا مگوارا او بل طرف تا میں حال دارے چی رو جماعتی نشت دا بسکی پدے کے ورو ٹکے دو زما خپل خدای سره لا دا خبره ختم شوی نو چې ورو ټکیل اوتم یو جی صاحب راغ نو کرو ما تیر مودی صاحب ته ډیر وخت راغله ما په دې چینه په غاړه ناست ما وی چې استاد جی آرام کوي او خپکی گم به خوب مې کړی مې وایا خیر خدای ایته لگ دې زه ترا شکار مې لس چې لړما نو دل لس لس لوټو نو زر روپے ربڑے وتا چول وی دا جی صاحب را کړی دی چوڑو لا پیرو جماعت واجی خان نو لے آگا تاویلو چی مال رو لے گا تا دے دا مطلب رہے جب برے نبلو چون راجی ہوتا ہوتا جیبو نیسا نا کستا یقین پیدا شو نستا یورور مسلمان بتا تا پسٹ کیو وی نستا امداد بو کی دا مطلب دے اللہ با پستا امدادو کی اغلب از رکی واچی چوکا دسر تعاونو امداد خان اللہ اکبر اللہ فرمائے شہیدم بینی و بینکم و اوحیا الی ھذا القرآن لانذرکم بہ و من بلغ چو یروم تاسو پدے قرآن آغا چالا چو رسی و تا قرآن پا قرآن بخلق یرم تو بنے یرے گی پک پلخا اینکم لتشہدونا انما اللہ آلہتا نخرام سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وی کہ قرآن چاہتا او رسے دو گویا کہ دغا سڑی دا پیغمبر زیارتو کو ملاقاتے ہو نو جو قرآن لخوال نرازی رو دے بدا سے ملاقاتو کی سمر بختوری ہو قرآن والا ہو نارینا و زنانا ہو وہی چھ قرآن چاہتا او رسے بس دغا انسان دا نبی علیہ السلام زیارتو کو ملاقاتے ہو قل لا اشہد ورتوایا زنمنم لا اشہد تاسو سوائے چیدہ اللہ سر بلا جت رواشتے نہ لا اشہد نہ منم بلا جت روا نہ منم خا قل انما ہوا الہ واحد ہاں جزاک اللہ ائنکم لتشہدون انما اللہ آلہتن اخرى آیا تاسو دا منے چیدہ اللہ سر نور دا بندگے لائق شتے آیا دا منے چی نور دا رزق ذمہ وار شتے آیا دا منے چنور دامن ورکولو آلشتے قل لا اشہد توتوازے بالکل نمنام لا اشہد قل انما ہوا الہ واحد ورتوا یقیناً اغد حاجت روا یکیو واننی بری مما تشرکون از جدا یما داغنا چتاس شرک کوئے دا اللہ سرام زبریم لا اشہد ورتوا ازنکم دا گواہی تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم آیت کے زجر دے الکتاب نہ مراد تورات و انجیل اور دا موصول نہ یہود و نصارہ ہر ایوڑا دا مراد یعرفونہ کے ضمیر توحید طرف تمراجے دے تفسیر فتح الرحمن کے شاہ ولی اللہ فرمائی وہی میں شناست حقیقت ای قول یعنی کلمہ دا توحید مطلب دا چی دی ملیان اتا دا توحید دا کلمہ حقیقت دا سے معلوم دے لگ اخپل زامن چی چاہتا معلوم ہے او دا دی حقیقت دا سے پی جنی لگ اخپل زامن چی سڑے پی جنی دا عبداللہ ابن سلام نا عمر فاروق تا پوس کرے ہو چی تاسو دا پیغمبر صداقت منے ناغو توی پیغمبر دا سے صادق تے چھے زمان اولاد کی شک راتلی شی زامنوں کے بچوں کے خود نبی علیہ السلام پر صداقت کے فرق نشی راتلے او داغ عبداللہ ابن سلامو دے یہود و غٹ ملاو بے رستو ایمان روڑو چی داغ دے ایمان واقعہ ماتا ستا مختصر بیان کرے وان فرمائے اللذین آتینا عمل کتاب آکسان چی ورکڑ دے مونگ دیل کتاب یعرفونہو پی جنی دی کتاب لرا یعرفونہو پی جنی پیغمبر لرا تفسیر قاسمی وئی اے بحلیتہ و نعتہ الثابتو فی کتابین من التوراۃ والانجیل پی جنی پیغمبر لرا پحلیہ داغ پشکل و شباہت داغ پصفات داغ اغ صفات چی ثابت تی پدغ دو کتابنو کے چی تورات و انجیل دے اے بحلیتہ و نعتہ الثابتو فی کتابین من التورات والانجیل خی پی جند زکا تورات و سرو انجیل و سرو کما یعرفونا ابناہما لکا چی پی جنی دیزا من قبلا الذین خسروا انفسهم فلا یؤمنون دی آغا کسان دے تاوانی کری دی زانو نخپل دی ایمان نروڑے خی پی جنی خونے منی خوا تاب ہم خپی جنی چی دادا مونگ دا کلی دے دا رستم دے او چگی بوئی پنج پیرے لے لیکن صاحبو کیسا لیا یعرفونہو کما یعرفون ابنا انصاب دارا تا تا پتہ نا جی سر دے رستم ما وچ پوجہ دے رالا پنج پیرے نمی خیرے پنج پیر سی دا قرآنی که دا کتابی دا خو کلی دے او پاگا کلی کی پختنوں کی اللہ یو جید عالم پیدا کن شیخ و شیوخ شیخنا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم فی جنی صداقت نبی توحید کے لکچ پی جنی زامن خپل داغ کسان دی تاوا نکڑی دی زانو نخپل ایمان نروڑی لا یومینون دا ومن اظلمو ممن افترا للہ کذبان زجر اور استفا میں انکاری توحید نے انکار دا خود ظالمانو کار دیکھا من اظلم ہر مشرک ظالم دیکھا ومن اظلمو سوک ڈیروے ظالم دے ممن افترا للہ کذبان داغ چانا چی جوڑی پالا باندے دروغ افترا کا قولہی الملائکت بنات اللہ لکہ دیویلو ملائک دا خودے لڑے دی سورۃ انعام 100 آیت کے برائش کا قولہی ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ لکہ چی دیوی دا ودو سوا یغوس و یعوک و نصر دا زمون شفعائی خان دیتوی افتراء علاللہ ومن اظلمو سو ڈیلوے ظالم دے ممن داغ چانا افتراء علاللہ کذبان چی جوڑی پا اللہ دروغ او کذبا بی آیاتی ہی یا نسبت کئی دا دروغ و آیتن داغتا انہو لا افلح الظالمون یقینا نشی بچ کے دل ظالمان ددی بچاؤ نشتہ لا یفلح کل قرآن وی لا یفلح الساحر حیث آتا ساحرم ظالمو داغ بارک میلو چلے نشی کامیابی انہو لا یفلح الظالمون یقینا چرے نشی بچ کے دے ظالمان ویوم نحشرهم جمیعا تخفیف اخروی ویوم نحشرهم جمیعا پاغرت جمع بکوٹولو لرا ٹول سوکو پیران و مریدان استادان و شگر شاگردان اللہ اللہ دا برا غنڈ کم اللہ ہوئی سما نقولو للذین اشرکو بیا با اوائیو آئے کسانتا چے شرک کڑ رہے این شرکاؤ کم اللذین کنتم تزمون سشول مددگاران ستاسو اغا چستاسو پہ عقیدو آد خدای توب اغا تاسو چی با دنیا کی را مدد کل اتاسو باوی را رسی گلو ازوانا دا بغداد شای میرانا زور دے دیر دے پالوانا سکلکان دے دلنگر دا سکلک لک لک حجر نماتی گی بے سندانا داڑے کا ملزوانا گوروی کرامت ثابت شو. میں دارے دا سویمی سپارے آیت ہوئے دا سا آیت تے جتا تے کرامت ثابت ہے دا خودے کار دے دا خو پخوا پنجابیانو دے ملک تا براتلو روستم تا دیرو اشکارے تا ویدرے پڑی اچولیو اکو تک بوسرو دروازے بیٹھا کولے کہ خورے خیر روڑے دبو داد شاہی میران ملنگ را گلے دے ابیا بے ہوتا دکا خبری کولے زو اڑوکے ہو ماں تبی نیولے ہو ماں آو دکا سے ہو پنجابی چگے کڑے مور میں اکا دے سوال میں خدای قبول کر ندا آگا ملنگ نے اشکارے روڑا اور دیر پہ احترام ہو پلو پٹے نیولے ہوا پا اشکارے کے دے شیشے ہو کانے پروتو آگا کانے چھے دا افسرانے پا دفتر کے دا کاغذ دا پاس اگلی پکے دن نبولو نہیں چھے دا کاغذ وا نلوزی آوا سرا نا آگا کانے دا سے پلو پٹر اوچت کو ما تیویخ پہ ہو غزاو اس با میں بچے خدای خکی خواہ اما متر دان مڑے جوڑ کو بدارا باندھے ہو مغل آگا خواہ اور بیا ما قتل آگا شکرے دا اڑو ڈک اکڑا کانے پکے مس کے خود ملنگ بابا لے اور آگا دمانو میلو دو خیر دے اوڑل خا او میں خپل کانے اشکرے اوڑو او میں اوڑے اوڑل خا الگ دمانو چی ویلو تام دو خیر دے اوڑل خا اللہ الصمد اللہ فرمائے ومن اظلم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون سشور ستاسو آغا جتروا مددگاران چه ستاسو پی عقیدو بید اللانا آغا سشو ثم لم تكن فتنتهم يوم ندادا چه داخو من شرک نکو نا نا داخو منگ دی عزت کو چه دی ترا مدد شوائیو وی دا پا قبر چی میں خلکی خودا دا قبر میں خکل کو وی دا خو زمان مینہ دا وصر دا دا خدای ویلی ندے نوزا با وصر مینہ نکو ما اس تا توائی ما یا سادا خانا مینہ شتا خود مینہ خپل مرتبہ دا دا اغی مرتبی نبا آخوانا اوڑے وی لور سر دا سوری مینہ شتا کنا شتا کنا کرے چاہ لور نہ بالے کا معصوم پلار تین کو کہلی کہ نہ لی اور چکل دالور پیک لشوا بہتے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام کے بپا سفر تو یا برا ہے فاطمہ بیزان تراخ کا تک دا سر بے والا کل کو یا بے والا زیاد نہ زیاد دا تندے کل کو چی لور پیک لش ہوتا تھے بیا کو کہلی نہ بولے محبت ختم سے نشتے خو محبت کے فرق مونگ وایو قبر والا سر دا محبت نشتا دا تا چی کم کہے چی تا کانی خپلوا خور خپلوا سکوا سکوا اللہ فرمائی دا محبت خپل خپل فرق دے ہر چی مراتب نشناسی زندگی اچھے سوک مرتبی نپی جنی دا محبت دا لوی زندگی بیا سما لم تکن فتنتنا بیا بنوی نتیجہ دا شرک ندیم یو مانا ہے دام دکھا درم مانا سما لم تکن فتنا توم بیا بنوی شرم ولدے او شیخ مرحوم مانا کئی سما لم تکن فتنا توم بیا بنوی بہانہ ددی گند جواب ددی الا ان قالو مگر دا سے بوائے واللہ قسم اللہ ربنا چ رب دمون ما کنا مشرکین مونگ کو شرک نہ رکڑے دا خو مونگ مینا کولا ما کو جی طلاق نہ ور کولا ما کو سر مینا کولا ناغ مولا ہوتے دے مینے طلاقیم دیتا ہوئی کنا خواہ تو با قبر سر دا مینے کہے جی سجدے بہت الگ ہے دا مینے کم کتاب لکلے وا قبر والا سر مینا دن تو سجدے کے اس التم قسم کی واللہ ربنا ما کنا مشرکین ثم لم تكن فتنتهم سورہ مجادلہ وما سے بیا بنوی گند جواب دے دی سورۃ مجادلہ زما خیال ہے تو پنزو سم دے اٹھاون نمبر سورت گوڑے کٹی کی تک نا حدیث پسے رہا سورت مجادلہ مجادلہ 18 نمبر آیت تو گوڑے اتلسم سم ملم تکن فتنتوں بیا بنوی گند جواب دے اگورے یوما اتلسم آیت یوما یا باسوم اللہ جمیان پکمرا چرا پورت بکی اللہ دے ٹولو لرا فیحلفون لہو نو قسمون بکی دیا غتام کما یحلفون لکم لگا جی قسمون کی تاسو تنن ویحسبون انہم لا شئینا او گمان بکی چی یقنن دی پسیس پیدا مندی علا انہم هم الکاذبون خبر شی یقنن دی دروغ جندی تدی دا قسم دا دروغ جنو دے ذکر وی سم ملم تکن فتنہ توم بیا بنوی بہانہ ددی اللہ ان قالو مگر وائی با واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے پرب دمون من شرک نہ نکڑے نو من شرک ان کی نا اللہ سوئی انظر کیف کذبو علی انفسہم شرک کڑے دے وی من نہ نکڑے اگورا اگورا سنگ دروغو وی دی پک پل زاننو غلا اکڑے دا مانا دا کڑے دروغ ویلی دی مانا دی ویلی شرک کڑے دا وی مانا دا کڑے نو دی باوی چی خیر دا کنا نو چی ویوی چی مانا دا کڑے نو نکڑی سے گنا دا خود دنیا نا دا کنا دا خو آخرت کی اللہ لورغل روز پیسہ لبا کی اللہ اتوی تا کڑے دا شرک ادے پا خلا اسے دروغ وی چی مانا دا کڑے او کڑے دے ولی کڑے دے التے دا ملائکو دفتر پہ گواہ دے کرامن کاتبین لوے دفتر اور پسے تیار کرے رہے تو مان دے کرے ہاں خبر ختم دا. اللہ اکبر دا تا کرے رہے تو مان دے کرے انظرو کیف کذبو علی انفسہم اگورا سنگ دروغ ویل دی پزانو نخپلو وضل عنہم ما کانو یفترون رک بشی دینا چی دی درو جوڑا والا ما کننا مشرکین خا خلق تا شرک نہ دے کرے ہوں ورگ تا سر دے اوکار کم اللہ تعالیٰ وطوی خا ورگ استاد دے اندامون لگونی تا پوستو پینزش پیتا ہے تو باس ہے سورت یاسین علی اوما نختمو علی افواہ امام نن روز با مہر الگو منگا پخلو دے و تو کل منائے دی امام خبر بکئی ماسر لاسن دے و تشہدو ارجلہم او گواہی بکئی خپے دی بما کانو یکسبون پاگ کارنو چی دی کول اس بس کے تاچ پدے لاسو کان راغستو لاس دی وئی تاچ پخلو کلاو نخل دے الوئی وہ باندھے تلے ہوئے نخبے دے الوئے پتا بدان دامن گوائیوں کی خا اللہ فرمائے وز اللہ نما کانوی افترون رک بشی ردینا چی درو جوڑوال و من ہم من یستمع الیک پدی آیت کے زجر دے زورن آگا چاہتا چی اوری خوامل پہ نہ کہی دو نمبر پنج پیرے دو نمبر الکا ارس دو نمبر چکو دادم پکے دو شی کر دی آیت کے دو نمبر پنج پیرے یادی او دو نمبر پنج پیرے چے قرآن ووری دورے تفسیر او کئی نہ بیاغ سے خی اوری دلی چے نرے لباس ناروا دے او بیا مغا چے دے تو دو نمبر اللہ اکبر اللہ فرمائے ومنہم من یستمع الیک بعض ردینا غسوک تی چھوک گدی تا تا خوپوئی گینا غوک گدی تا ما پرون اعلان کرو میں سلور بجے روجہ بندو ہے کنا نو بیاس بیدا سوچنی چھ دس ویلو خوا وی دا خوی بانگ شورو کو ما خو بنو اس کلے وای تو بنن ٹول اور دغه سی تگی چی تا تا پتہ ولیکی اور دا مسئلہ گوری جخت یادا کہ دا بانگ پا منس کے اوبسکل ناروا جی دا بانگ پا منس کے اوبسکل حرام دی ناروا جی روجہ پی ماتی ولی ماتا ہو گو رہے شپا اوچو دا چھے اوچو دا نو روجہ شوا تا یا بانگ وایا مو آیا دا خود تازو نماز دا گڑیو آگا سنگے ہوئے چھے تی تی بانگ نکے نوالے سبا کی گی بنا وی کنوی دا سی نمولا سے بیا بانگ وی یا بدیا بو دئی نہ سبا کی بنا خبر دا آسمان دا بانگ نو نہ دا اس کا چرش پچو دے دا اور استاد جی بانگ شو رو اتو اور بانگ منس کے بس کا متا کرو جاؤ پڑا سب سوچیے کیا نا ہاں کچہری استاد جی پتا سے ٹائم کے بانگ وے چیئرا پلا چو دے نو آگا بانگوے نو خیر دے دو ڈیم پکے اوپرا دا بانگ منز خدا علی چھ تا تا خو پتہ ہی کنا نو تا تا دا پتہ نیشتے چھو سو بجی نو تا تا بدا سا پتہ ہو لگی چھ پچو دے دا کنا آگا حدیث کی چرازی انشاءاللہ فضائل رمضان ماسکتن کے بزو بیاد دا دے حدیث تشریح کو ما چھ آگا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام ہوئی چھ اذان کی گستا پلاس کے لوخی تا تخپل اجت پورا کا ناغت نہ اگا اذان مراد جگا پٹیم نیش پلانی چو دیکھا اشوک اذان کی اب ان شاء اللہ بیالتے وضاحت خود دل تدا مسئلہ جخت ازدک ہے چشپا اچو دا بانگ دے یا وہی یا دے نہ وہی پتا پاڑس کے بندی دعوت نہ اور دا بانگ پمنس کے کل چاہ بانگ پٹیم دے مانا دش پچو دے نہ روس تو دے اور تو دا بانگ منس کے خوارس کے گندا اتارو جاؤ پڑا یار مشران ادا سے کڑی نو مشران کو ڈیر کارو نہ کڑی تا مشران کو بھائی کو لے تا کڑی دی تو خوائے مال پراٹھا تاو کڑے ہوا سر رالے ہو گئے ککوڑے کا دنیا ٹک نہ کہ ابیا پیچھے کے کوڑے کے جامع واچے اس نکڑے گر زیش چورے کے تا مشران کو ٹولا رنور تا یہ بھی کوڑے تا کڑے رہا تو کہ وامنو میاست میں ہوئی لیک بازر دینا کا سوکھتے چوگ دیتا تب پوئی گی نام وغیرہ تیخ دے جان نہ پوئے گئی چی سوئی وجاد نالا کلو بے مکن تنام او پیدا کڑی دوں گا پزرنو ددی باندھ پڑ دے اب کہو ہو د پوئے د قرآن نام وفی آزان مکرام ادی پکو گنو کے درن والے رے وَإِيَّرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا كَوِينِ دِيَرْ كِسَمْ نَخَانِ ایمان نَرَوْلِ بَاغِمْ حَتَّى اِذَا جَاؤُوكَ حَتَّى دَ غَائِ دَ پَارَ تَرْدِيكَ لَكِ رَاشِتَا تَام وَقِدَتَ نَدِ يَخِيَوْ فَذُلُنُوا پَرْدِيدِ دُوَا پُوئِگِ نَا وَقُنُوا كِرْدِيدِ دَلَعِلْ خَأَوْرِ وِنِ خُمَنِنَا او دا دے باوجود چی تا تراشی نو جا دلونا کبھی ہم تا سر جنگ کئی نو اس پتہ سکے یو جا دلونا کا جنگ کئی تا سرام یقول اللذین کفروا آیا کسان چی منکر دی دا توحید ان ہذا الا اساطیر الاولین ندی دا مسئلے مگر کسے دی دا پخانو ہر مشرک قرآن تا کسے ہوئی تب دا قرآن دور پڑھاوئی ندی ہوئی مرا زان ایسی کیسہ جوڑا کرے گا کہ مرا نور سکار رشتہ دینا اس ودے باندھے ٹیم پاس کئی نزتانے ہوتا پوس کو یو سڑے تاش تناستے روزہ لنڈئی اور یو سڑے قرآن تناستے روزہ لنڈئی نو کمیو خشو تو پک پل پیسہ لو کر رہا چلو کار مینش تو مزان لکار ہو کا تو کہنا اوستام کار نیش تو تاش تناستے روزہ لنڈے مثال تو قرآن تناستے میں نہ تصور جزان لے سی کسا کا تلے دا نہ کسا دا کہ قرآن دے وایا دا خبر دا چاہی دا منکرو وقا یقول الذین کفروا آیا کسان چے منکر دی دا توحید ان ہذا الا اساطیر الاولین نہ دا مگر کسے دی دا زڑو خلقو وہم ینہون عنہ وینعون عنہ وہم ینہون عنہ وینعون عنہ دا منکران اتبنا کار سپتونا اول دا چھے ہر منکر خلق دا اللہ دا کتاب نہ بندے دویم دا چھے پخپل ہم دا قرآن نہ تختیم او د دې دا کوشش دی چې دا دواړه حربي استعمال کی او د نبی علیہ السلام مشن د تبلیغ ته نقصان ورکی لیکن نشی ورکولے گا. نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. فرمائے وهم ینهون عنو دی منکول کئی داغنا دا چانا دا نبی علیہ السلام نام و ینعونا عنو لرکی کی داغنا نو تا خلق بریدیو نو تا پخپل ورزین خلقو تا موئی مورزین اچه نور سوسی ناغم کئی نو خا اعلان کرے روزہ دا سو دلیل دیو سرا پا کم دلیل روزہ کی ودا تا پا کم دلیل روزہ کرے دا تا نتا پوس کرو زد تک پل دلیل وایا ما سرا خو نو کن ما خو بیل لزا تا خو گٹا لگن تا نن پا کم دلیل روزہ کرے دا تا لی دلی دا عجیب خلق رے گا تب ددی خیر خواہی لٹے تب ددی غم جاڑے دی بد خلے پورے خان جی خدا پتہ بدا قیامت پا میدان کے لئے یوچنا وَهُمْ يَنْهَوْنَا عَنُو وَيَنْهَوْنَا عَنُو دی منکا والکی داغنا لرکی گی داغنا پخپلیم نمانی بلتموی میمنا پخپلیم قرآن لنرازی بلتموی موارزا وَهِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا پُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ تباہ نکرل مگر خپل زانون ہے تباہ کرل او سوچ نکی وزان دے تباہ کو زما مہربان قرآن نہ سنگ پخ پل منے کے گئے بل من کے قرآن وہی زان دے ہم تباہ کو سوچ نہ کہ بے سوچاڑ میں وما یشعرون سنگ میں زان تباہ کو ولو ترائے وقفوا علی النار داغ تباہی بیانی ادی تو وہی تخویف اخروی ولو ترائے وقفوا علی النار کبھی نے تو دی پاگا وقت کے چه او بدرولی شید اور پخوا کے دور پخوا کے علن نار فقالو یا لیتنا نردو یا لیتنا دلیل دے پدی چه قبر کے عمل نشی کولے نخدے تو یہ آئر مان دے اللہ دی دنیا تک دے واپس کرے کنا نزب یوکارو کم زب چرستا ہے تنو تا دروغ جنو نوائے مخان ہو یا اللہ کزدی دنیا تا واپس کرم کنا نو خبئی نا اللہ و تو سوئی چیزا خیر دی جمعی پش پلر شا چا کرو لگو بیا رازا دا آزمونگا یاران رالو نا پویا سادگان وی جی دی جمعی پش پر رازی و روح رازی و پپلے ناستے و پپلے سکو استانے تا دیرا کچی کنا کریشا روح راغلی خان دروغ و دروغ جنا یا لیتنا دا یا لیتنا دلیل لی پدی چی پا قبر کے عمل نشتا زکا آغا دارو لعمل دینا قبر برزخ قیامت دا دارو الجزا دا دارو لعمل خود دنیا دا چینہ کے یوکالے مڑے شو مولانا سے بلالو پا قبر بیان کرو ویتاس اخدائو بخاس دل راوتل رئیس نمانی پلانے نمانی ڈنگرے نمانی او زتا ستدا ثابتوم حدیث کے راغلی دی دعونی وسلیم دا مڑے وئی چما پرے دوائے منسکو ما معلوم شو جے پا قبر کی منشتا پلانے پلانے پلانے شکل بیان ختم شو مولانا سے بروان شو زلانم دلا سے مینو میں حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام میں جی دے طالب میں تپوس کو ماں تاسوس کا مادیش چھے ہوئے دعونی اسولی ما پرے دوے منسکو ما دین دا ثابت شو کرنے چھے مڑے منسکی وے والے ستاپا کی شکت میں نے جیدہ سے زان پوئے ہو ما اے خواہ میں جیدے قرآن کے یو آیت رازی چھے ما لگ پاغے پوکے وے کم آیت میں فرعون چھے کل موسیٰ علیہ السلام تا دیر غصہ شو نو میں آگا چھے کرے دعونی ابتل موسیٰ ما پریک دے چی موسا قتل کا منو موسا قتل کرے ما تو دا بتا تا پتی نو میں تر سدا پا رہے چی دا حدیث مانا کولی چی دا آیت مانا موکا کنا میں موسا قتل کوے نا نو میں عجیب کار خدا رہے قرآن کے دے دعونی دا مانا نکے او پا حدیث کے دے دعونی دا مانا کہے چی مڑے قبر کی موسا